Schedule. Can't tell when you fell in love. In love. Ooh, brand new. She get the acting so brand new. Last new track with Anderson .Paak, Dance with the Devil, is available now. Listen and follow on Spotify. You can dance with the devil if you want to. It's a bad move. So I think it's best we leave it on the floor. Devil in a blue dress. White diamonds on your neck. Red bottoms when you step. Everybody. Klar til å ha full kontroll over musikken din? Kos deg med favorittspillelistene og favorittalbumene dine, der hver låt flyter over til det neste, takket være uavbrutt musikklytting. Med Spotify Premium er det mer enn én måte å lytte på. Trykk på banneret for å finne ut mer.